राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण दशमी, विक्रम संवत 2056, 4 अक्टूबर 1999, प्रातः लगभग 9 बजे, रोहतक हरियाणा। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य के पास एक विलक्षण पूंजी है, मात्र मनुष्य के पास, वो और चीज नहीं है। पशु पक्षियों में नहीं है, देवताओं में नहीं है, राष्ट्रों में नहीं है, असलों में नहीं है, राष्ट्रों में नहीं है, ऐसी विलक्षण पूंजी है। उसकी तरफ ध्यान कम है। पूंजी से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी बढ़िया पूंजी है, पर उस तरफ ध्यान कम है। मेरा विचार है कि उस तरफ आप ख्याल करें। वो बढ़िया, सबसे बढ़िया पूंजी क्या है? अपनी अपनी उम्र। मनुष्य जीवन की जो उम्र है ये बहुत कीमती है। ये धन कमा सकते हैं, यश कमा सकते हैं, वाह वाह प्राप्त कर सकते हैं, संसार में बड़ी नामगिरी प्राप्त कर सकते हैं, बड़े प्रसिद्ध पुरुष हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, और तो क्या कहें, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जो इसी शरीर में ही है, और में ऐसा अधिकार नहीं है। भगवान की कृपा से हो जाए वो अलग है, परंतु शरीर मानव शरीर है, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इस समय पर हमारी जो उम्र है ये दी जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। हमारे थोड़े समय में हमारी समृद्ध बहुत बड़ी है, थोड़े समय में भगवत प्राप्ति हो सकती है, ऐसा बढ़िया समय हमारा है। इस समय तरफ ख्याल रखना चाहिए। हंसी जिंदगी में, खेल तमाशा में, ताश तोपड़ में समय बीत जाता है, बहुत नुकसान होता है। इससे भी ज्यादा नुकसान पाप करने में, अन्याय करने में, मछली अंडा आदि के सेवन करने में समय लगता है। उस समय महादुरुपयोग है। समय के बदले नरक खरीदते हैं। जिस समय के बदले में परमात्मा मिल जाए, उस समय के बदले में उस मूल्य से परमात्मा को खरीदना चाहिए, उसे नरक खरीदते हैं, महान अधोगति खरीदते हैं। मनुष्य बड़ी भारी भूल है। ये समय बहुत कीमती है। ऐसा कीमती देवताओं के शरीर भी नहीं है, देवलोकों में अधिकार नहीं है। वो प्राप्ति हो जाए, जीव जंतु हो जाए, वृक्षों को हो गई, पशु पक्षियों को हो गई, गिरिराज पशु था, कहीं पक्षी था, जामवान भालू था, ऐसे पशु पक्षी आदि को भी प्राप्ति हो सकती है, ऐसे देवताओं भी हो सकती है, मना नहीं है। परंतु देवता भोग भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए, आराम भोगने के लिए, और दुख भोगने के लिए नरक के जीव और साधारण बीच का दुख सुख सुख भोगने वाले और संसार जीव। अरे मनुष्य ऐसा है जो ये दुख नहीं परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसमें जो सुख दुख आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, वो परमात्मा की प्राप्ति की साधु सामग्री है। ये भोग नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति की साधन सामग्री है। सुख आता है तो दूसरों के हित करने के लिए, दुख आता है तो हृदय से सुख का त्याग करने के लिए। दोनों बातों ख्याल करें। सुख की सामग्री आई, धन आया, संपत्ति आई, वैभव आई, मान आया, बड़ाई आई, सत्कार आया, पद मिल गया, ऊंचा अधिकार मिला, तो ये दूसरों का हित करने के लिए, सुख भोगने के लिए नहीं। यही तनु कर सल विषय है न भाई। इस शरीर का फल संसार से भोगना ये नहीं है। स्वर्ग का उस स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग की प्राप्ति की जाए तो भी सुख तो होता है, परंतु क्षीण पुण्य भरते लोग विशंति। पुण्य क्षीण होने पर फिर विधि रोग माना पड़ता है और बड़े भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो उसके लिए ये मानव शरीर नहीं है। मानव शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और उसके लिए दिया गया समय। जिसके पास जितना समय है वो अपने सावधानी से उसका सदुपयोग करे। इसे सदुपयोग करने की योग्यता थोड़ा बड़ी अवस्था में होना होता है। छोटी अवस्था में मनुष्य होता है उसमें वो विवेक नहीं जागृत होता है। वो विवेक जागृत होता है थोड़ी 10-12 साल की अवस्था हो जाए, किसी में पहले भी जागृत हो जाता है विवेक से। विवेक शक्ति जो महिमा है वो विवेक शक्ति की है, इस ढांचे की महिमा नहीं है। ऐसे हड्डियां हो, ऐसा सीधा हो, कड़ा चले, दो परमा चले, इसी में मन नहीं है। इसमें जो विवेक शक्ति है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी विवेक शक्ति अलौकिक शक्ति है। उस सब विवेक का सदुपयोग किया जाए तो ये बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति। जिसके लिए गीता में कहा है यंग लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिगंतः यस्मिन् स्थितो रघुगुणः दुःखेन गुणा भी विचार लेते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उसे बाद कर लाभ होता ही नहीं, और जिसमें स्थित होने पर गुणा भी दुख है, बड़े भारी गुरुदा दुख आ जाए उससे भी विचलित नहीं होता। तब विद्या दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श नहीं होता। किसी कारण से उसके शरीर को काटा जाए तो काटे में टुकड़ा टुकड़ा किया जाए तो ये मूर्छा हो सकती है, दुख नहीं होगा। एक दुख होता है, एक पीड़ा होती है। दुख अर्ध है, दर्द अर्ध अलग है। दोनों भाई भेद समझना चाहिए, जो ध्यान देना। दुख यहां पर होता है, यहां अगर कटी तो दुख तो होता है यहां पर, और चिंता होती यहां पर। दुख यहां पर होता है कि अब चिंता क्या करेंगे, कैसे करेंगे, काम कैसे रहेगा, ऐसा विचार आता है हृदय में। ये दुख नहीं होता, पीड़ा हो सकती है। तत्व ज्ञान होने पर, परमात्मा की प्राप्ति होने पर दुख संयोग भी योग, दुख का संयोग का ही भी योग है। दुख की रेशा ही नहीं होती, ऐसा आनंद हृदय में हो सकता है। तो हृदय में दुख नहीं होता, दुख संयोग भी योग, दुख का स्पर्श ही नहीं होता। पीड़ा हो जाएगी, शरीर की पीड़ा और है, दुख और चीज है। घर का मर जाए तो दूसरा दुख होता है, वो दुख नहीं होगा। धन चला जाए तो दुख नहीं होगा। बड़ी भारी बीमारी आ जाए, मृत्यु आ जाए तो दुख नहीं होगा। दर्द होता है, धन चला जाए, मनुष्य मर जाए, बेइज्जती हो जाए, निंदा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, अपमान हो जाए, ऐसे अपमान से, तिरस्कार से, निंदा से दुख होता है, वो दुख नहीं होगा। परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर दुख का नाम निशानी नहीं होता। महान आनंद, विलक्षण आनंद, जो कि आनंद किसी शरीर में नहीं होता, ऐसा विलक्षण आनंद हो सकता है, ऐसी प्राप्ति की जा सकती है कि दुख का सर्वथा समूल नाश। और आनंद कितना कि जिसके लाभ के बाद में फिर दूसरा लाभ है ही नहीं। मनुष्य शरीर की प्राप्ति से जो लाभ होता है वो लाभ की आखिरी अवधि, आखिरी अवधि, जिससे बढ़कर लाभ कोई हुआ नहीं। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिगन्तः, तथा जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक लाभ और हो सकता है ऐसा उसे समझ में नहीं आता। महान आनंद, उसके समान कोई सुख है ही नहीं, संसार हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, वो धातु ही चीज और है। मनुष्य के सुख में, देवताओं के सुख में जो कुछ आनंद है वो आनंद और तरह का है, वो भोगे वाले का आनंद है, और वो आनंद सम और शांत है। और सम और शांत होता है मुक्त होने से, और प्रेम होने से प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण में बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही, बढ़ता ही रहता है। जैसे चंद्रमा बढ़ते हुए चंद्रमा में पूर्णिमा आ जाती है, वो पूरा चंद्रोदय होता है, ऐसे पूर्णिमा जी में नहीं आती, आनंद का इतना बढ़ता रहता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, श्री शंकराचार्य महाराज ने लिखा है कि दिने दिने नवम नवम, दिन प्रतिदिन नया सुख, बड़ा आनंद, विलक्षण आनंद, ऐसा सुख होता है। तो ऐसा सुख और अटल सुख, अखंड सुख, नित्य सुख और वर्तमान सुख, ऐसे दो सुख है। ऐसे सुख का अनुभव इसी शरीर के रहते हुए अनुभव कर सकता है, ऐसा सुख अभी मिल सकता है आपको, हमारे को, हम लोग सुख प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आनंद आपको हमारे को मिल सकता है। ऐसा मनुष्य जैसे सुख किसी से में मिल नहीं सकता, महान आनंद, विचित्र आनंद। आनंद की गणना की है उपनिषदों में, उसमें बताया है कि मनुष्य शरीर हो और मनुष्य शरीर के संपूर्ण लोगों का राजा हो, शरीर निरोग हो, स्त्री और पुत्र अनुकूल हो, और राज्य वैभव में धन धान्य हो, और सबसे ऐसे ठीक से हो, ऐसे सुख होता है, वो मनुष्य का एक सुख माना गया है, मनुष्य शरीर का एक सुख ऐसा बताया गया है। इस सुख से सौ गुणा अधिक देवताओं को सुख होता है, देवलोक में चले जाए वहां सुख होता है, वहां भी दुख पिंड नहीं छोड़ता है, दुख साथ में रहता है, परंतु उसमें सुख विलक्षण होता है। देवलोकों का दिव्य सुख है, हम लोगों का सुख है वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इस पांच भूतों में होने वाला सुख है, उनका सुख अलौकिक होता है, इस वजह से हमारे सुख से ऐसा विलक्षण सुख होता है देवताओं को। वो मृत्यु देवता और आदान देवता, दो देवता दो बदले होते हैं, तो मृत्यु जो दुख होने वाले मृत्यु सुख होता है उससे आजान देवताओं को, उससे सौगुणा अधिक आजान देवताओं को होता है, उनसे सौगुणा अधिक इंद्र को होता है, उससे सौगुणा अधिक ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी को होता है, और ब्रह्मलोक से भी सौगुणा अधिक ब्रह्म ज्ञानी को होता है, और ब्रह्म ज्ञानी से भी अंत गुणा आनंद भगवान प्रेमी होता है। ऐसे सुख की श्रेणियां बताई शास्त्रों में। तो यम लब्ध्वा च परम लाभम, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर इस मनुष्य में रहता रहता इस शरीर में रहता उस आनंद को प्राप्त कर सकता है जो अलौकिक आनंद है। गीता में मैं लोग कर अलौकिक दो का वर्णन आया है, लोग द्विधा निष्ठा ज्ञान योग सांख योग से निष्ठा होती है, वो ज्ञान निष्ठा होती है। द्वाभिमुख लोके लोक में दो निष्ठा है, एक योग निष्ठा एक योग निष्ठा एक कर्म योग घर ज्ञान योग। उत्तम पुरुष था तुम अन्य उत्तम पुरुषों से अन्य है, लोग से अलौकिक है, उसे भक्ति का रस है, उसे प्रतिक्षण है, वो प्रतिक्षण वर्तमान भक्ति का रस है, वो भक्ति का रस वर्तमान है, वो ब्रह्मा आदि सुख से भी सोगुणाधिक है। ब्रह्मा में पद में दो सुख होते हैं, दूसरे देवता है, कई देवता आजान देवता है, एक मृत्यु देवता है, तो आजान देवताओं में आजान ब्रह्मा होते हैं, एक मृत्यु देवता ब्रह्म होते हैं, आजान देवता ब्रह्म होते हैं, और ब्रह्मा जी को जो वो सुख है वो ब्रह्म लोक का सुख और तरह का है, वो सीमित है, और प्रतिक्षण वर्तमान सुख है वो विलक्षण है, और वो इसी शरीर में हो सकता है। ऐसा सुख इस शरीर में हो सकता है प्रत्यक्ष उस सुख की तरफ ख्याल न करके, और ये समय है संसारी भोगों में दो चीजों में समय खर्च होता है हमारे बहन भाइयों का समय दो चीजों में, एक धन का संग्रह करने में, एक भोग भोगने में, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, ये दो चीज में धन इकट्ठा कर लो, 1000 रुपया हो गया, 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब अनंत धन, धन की संख्या पूरी हो जाए, धन का सुख होता है, बस धनमान का सुख होता है, उसका फल बड़ा भयंकर होता है। धन के मिलने से सुख होता है, उस सुख का फल दुख भयंकर दुख होता है। ऐसे ही भोग भोगने का सुख मृत्यु का सुख मैंने बताया कि जहां यहां का सम्राट राजा हो, धन धन संपन्न संपूर्ण पृथ्वी मंडल हो, और अभस्तम वृद्धम अभ्रतम जिसमें शत्रु कोई नहीं है, सब अनुकूल है, सब ऐसा अनुकूल का सुख होता है, वो सुख मृत्यु सुख का पूर्ण सुख बताया। उस तो बहुत विलक्षण आनंद भगवत संबंधी होता है। ये सुख एक ऐसे बन कर गए वे इंद्रियों के होने वाला है, विषय इंद्रियों से संबंधित होने वाला है, और भगवत संबंधी सुख होता है विषयों से संबंधी होता, विषयों का आनंद नहीं होता, विषयों का संबंध नहीं होता, इस संबंध से ऊंचा होता है। जैसे राब बनाई जाती है, घी है नहीं ये नहीं, गुड़ गुड़ का रस निकाल करके इसको फिर राब बनाते, राब कहते हैं उसको, वो अग्नि पर तपा कर बनाते हैं रस, उसमें से ऊपर से मैल उतारते हैं, उस मैल उतारने वाले मैलों में पीपा भरते हैं, वे पीपा पे टूका वे गाड़ी पर धर ले जाते हैं, तो फूटा हुआ तो वो टूका पड़ जाता है जमीन पर, उस जमीन पर चाटने से सुख होता है, वो एक सुख है, वो भी सुख है, गुड़ के मैल का सुख, वो भी मिठास है, और फिर गुड़ का मिठास है, फिर बतासे का मिठास है, और फिर मिश्री का मिठास है, ऐसे मिठास हुए, ये सुख है मिठास का, इसी तरह का इंद्रियों का भोग है, ये जिह्वा का भोग है, और इंद्रियों के भोगों से सुख होता है वो इस लोक का विलक्षण होता है, परंतु परमात्म विषय जो सुख है वो इंद्रियों का सुख नहीं है। नमूना उसका थोड़ा बहुत झलक पड़ती है जन कीर्तन करे, भगवान नाम का कीर्तन हो और वृत्ति लग जाए, मन उसमें लग जाए, संसार की याद न आवे, उसमें जो झलक आती है वो उसी छाया का आनंद है, उस ढंग का आनंद है। आनंद सुख होता है, सुख तरह तरह का होता है, उस संग में अलौकिक आनंद विलक्षण होता है, वो भगवत संबंधी सुख होता है। जो भाई लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते करते मस्त हो जाए उसमें, और संसार की याद भूल जाए बिल्कुल, और भगवान का नाम लेते हुए सुख होता है, आनंद उस जाति का वो सुख होता है, वो इंद्रियों से होने वाला नहीं है, ये सुख उस आनंद कहते हैं। संसार का सुख है उसे जोड़ी का है दुख, दुख के जोड़ी का सुख संसार होता है, उसके बिना दुख होता है, दुख न सुख होता है, सुख न दुख होता है। ये दुख में वह सर्व विवेकी ना, विवेकी पुरुष के लिए सुख भी दुख रूप ही है, दुख भी दुख रूप है ही, वह सुख भी दुख रूप। ऐसे योग दर्शन में वर्णन आया है। तो संसार का सुख है वे तो भाई दुख के जोड़ेगा है, उसका अभाव होने पर दुख होगा ही। उस दुख संसारी सुख से आता है उसको पहले दुख की जरूरत है, जरूरत न भोगी जाए तो सुख हो ही नहीं सकता। जैसे भूख का दुख ज्यादा होने से भोजन का सुख मिलता है, प्यास का दुख ज्यादा होने से जल का सुख मिलता है, जाड़ा के दिनों में जाड़े से ज्यादा घबराने पर गर्म गर्म सोडिया गर्म गर्म शीश हृदय का सुख होता है, तो वो दुख होने से होता है। सुख के भोग में दुख बहुत आवश्यक है पहले, और पीछे फिर दुख होगा, आदि और अंत में दुख रहता है और बीच में थोड़ा सुख मन होता है, वो सुख है भोग का रही सकेगा। भोगों के भोगने से शरीर खराब हो जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर में वो ताकत नहीं रहता, तो भोग न भोगने से होती है वो ताकत नहीं रहती है, वो उत्साह नहीं रहता, वो उम्मीदवारी नहीं रहती। ऐसा ये ऑपरेशन करा लेते हैं और कहते हैं इसमें भी अच्छा होता है, उसमें असली सुख नहीं दे सकता, वो उसे दुख शरीर खराब हो जाता है। वो बिना ऑपरेशन कराए बिना परिवार नियोजन किए जो सुख होता है वैसा सुख उसमें नहीं रहता, और ज्यादा जोर से अगर तोप छूटे को तो हार्ट फेल हो जाएगा उसका, वो सुन नहीं सह सह नहीं सकेगा। इस तरह का सुख होता है संसार कहीं, परंतु पारमार्थिक सुख होता है वो सज्जनों अलौकिक सुख होता है। गीता ने भी प्रेम के सुख अलौकिक सुख होता है, ज्ञान योग से कर्म योग से सुख है, उसको लोकेश में दो निष्ठा, ये इस लोक की दो निष्ठा बताई, या तो उत्तम पुरुष लोके क्षर अक्षर से उसे क्षर का सुख है वो ऊपर कर्म योग का, अक्षर का सुख है ज्ञान योग का। ये है संसार के लोग, ये लौकिक सुख, तो उत्तम पुरुष है तो अन्य उसका अलौकिक सुख भक्ति का, तो भक्ति में प्रतिक्षण जो सुख होता है वो अलौकिक सुख होता है। ऐसा अलौकिक विलक्षण सुख इस मनुष्य शरीर में भाई बहन सब प्राप्त कर सकते हैं, इसमें भी अधिकार का वर्णन आता है, वो भी कई जगह आता है, कई पुस्तकों में संत महात्माओं ने बातें कही है, उन अधिकार से ही विलक्षण और सबको हो सकता है। अधिकार में कहा वो साधन से संपन्न होने से ज्ञान योग का सुख होता है, साधन से संपन्न हो वो तो बड़ी अच्छी बात है, और भगवत कृपा से उनसे अलौकिक सुख अलौकिक अलौकिक भक्ति का सुख वो भगवान की कृपा से हो सकता है। तत्व साक्षात्कार होने से तम विद्या दुख संयोग दुखों के संयोग का ही योग होता है, दुख का स्पर्श नहीं होता ऐसा सुख होता है। ये ध्यान से सुख होता है, ध्यान समाधि में इससे पैदा होने वाला सुख ऐसा सुख होता है, परेशान परमा बार बार दिन सुख से भीषण होता है, और वो सुख हरदम रहता है। समाधि से होने वाला सुख आता है जाता है, समाधि होती है और विथान होता है, इस वास्ते समाधि के समय का जो सुख है वो विथान के समय नहीं है। परंतु परमात्म तत्व का जो सुख होता है वो समाधि असमाधि उसके दो भेद नहीं होते, वो एक रस रहता है, मरने पर भी दुख नहीं होता। मरने का शरीर वियोग होता है ये अनुभव होता है, परंतु दुख नहीं होता, जल नहीं होती, अपमान हो जाए तो निंदा हो जाए तो विषयों का बिल्कुल अभाव हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा निश्चित सुख होता है। वो सुख प्राप्त करने का अधिकार आपको है मनुष्य जन्म को, मनुष्य जन्म के जीवन जो है उसका अधिकार है, वो अलौकिक सुख प्राप्त करने का, वो सुख प्राप्त कर सकते हो। परंतु मेलो सुख छोड़ना पड़ेगा भाई, रुपयों के संग्रह का सुख और जो भोगों का सुख ये त्याग करना पड़ेगा। सत्संग से वो सुख मिलता है, जो सत पुरुष हो, सत सत्श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा तो जानने वाले ऐसे पुरुषों का जो सुख है वो सुख विलक्षण सुख होता है, अनुग्रह सुख होता है, विलक्षण उनके दर्शन से सुख होता है। अशांति जलन ये तो संग महात्माओं के संग से, उनके दर्शन से आदमी का मिट जाता है, जलन मिट जाती है, हृदय में जलन नहीं रहती। सांसारिक सुख है, सुख भोगते हुए भी उसमें दुख रहता है, भाई ये सुख चला जाएगा और मन में जलन होती है, परंतु इस सुख में जलन नहीं होती है। ऐसा सुख मनुष्य शरीर के रहते हुए इस शरीर में अपने प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर का समय लगाया जाए, इस सुख की प्राप्ति करने वाला मनुष्य का समय है। अब वो समय लेकर के नरकों की प्राप्ति करते हैं, परिवार नियोजन करते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, महान दुख होगा और अगर ये भयंकर नरक होंगे। ऐसे दोष लगता है जो वास्तव में ऑपरेशन करा लेता है, नसबंदी करा लेता है, उसका बढ़ेरों को पानी नहीं लगता, बढ़ेरों को पिंड देता है वो पिंड नहीं लगता, अंग भंग हो जाते हैं। अंग भंग होने पर उसको वो बलोक में सुख नहीं होता। एक कहानी आती है वो सुना मैं आपको। एक राजा थे, उस राजा के जो वजीर थे बड़े अच्छे सज्जन अच्छे उसूल थे, तो उनके एक संतों का संग से एक स्वभाव हो गया था, स्वभाव स्वभाव कोई काम हो तो मंगल हो गया, आनंद हो गया। बीकाने में सुना है इसमें एक ठाकुर के वजीर थे, उनका साथ है स्वभाव, ऐसा मैं सुना है। ऐसे एक राजा के सुखते ऐसी कहानी कहता हूं मैं, तो सुख होता तो राजा की रानी शांत हो गई, तो रानी शांति का समाचार क्या, राजा की रानी शांत हो गई कि मंगल हो गया, फिर चुप हो गई। फिर बोले नहीं, अचानक जो हो जाए मंगल हो गया। राजा ने सुन दिया, फिर उसने कहा राजा बड़े आने होगी साहब। कुछ दिनों के बाद राजा का कुंवर वो शांत हो गया, वो शांत हो गया, आबादी मंगल हो गया, आनंद हो गया, पिछु चुप हो गए भाई दुख हो गए। दो बातें राजा ने सहली, परंतु एक दिन कमाकर उसके पास एक बढ़िया तलवार आया, तलवार की धार बड़ी तेज थी, वो ज्ञान से निकाल कर गए ऐसे आंगली से देखने लगे, ऐसे किया था अंगड़ी कट गई, पट अंगड़ी कट गई, अरे कटीर मंगल हो गया। राजा को आगे ईश, पहले स्त्री मर गई, पुरुष मर गया, फिर पुत्र मर गया, वो दुख था, तीजा ये कहते कि निकल जाओ अभी अभी, घर पर मत जाना और मेरे राज्य में आनंद मत करना। कहते मंगल हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, निकाल दिया वो, चलो चल दिया वही सभी वहां से ही, घर पर नहीं गया, बाल बच्चों को अपना समाचार भी उसने कहा, ऐसे ही चला गया और राज्य भर में अन्न नहीं खाया, भूखा ही पानी पी लिया, उतार दिया, राज्य से बाहर हो गया दो तीन दिनों में, तब वहां आनंद लिया, आनंद में रहे, मौज में रहे, मस्ती में, भगवान की कृपा होगी। लोग तो साधु होकर के ग्रस्त को छोड़ते हैं, हमारे पर सब ग्रस्त सार बाल बच्चे स्त्रियां और सब संपत्ति रहते हुए भगवान ने कृपा कर दी, बड़ा आनंद मिला, भीषण आनंद हुआ। ऐसे संत महात्मा को नहीं होता, क्या मुझे छोड़ देते हैं? मैंने छोड़ा नहीं, भगवान ने छोड़ा दिया है, और भगवान ने कितनी कृपा की, ऐसे बाल में विफल हुए मस्त हो गए। कुछ दिनों के बाद राजा गए शिकार खेलने को, शिकार खेलने गए तो बड़े तेजी से घोड़ा चलाया। ये शिकारी घोड़ा होते हैं, ये ऐसे होते हैं, शिकारी पीछे कर दिया जाए तो उसे छोड़ते नहीं, वैसे ही घोड़े पढ़ाए हुए थे। एक सूर्य के पीछे कर दिया जोर से, घने जंगल में चले गए। राजा का एक घोड़ा साथ और कोई साथ नहीं, जाते एक वहां चोरों के डाकुओं का एक दल रहता था राजा को। उसने कहा कि हमें जो काली माई को कहा कि ये धन हमारे पर से आए तो तुम्हारे को एक 32 शासन आएंगे, 32 शासन मनुष्य, 32 दाता वाला मनुष्य चढ़ाएंगे तुम्हारे काल के। वो कह दिया, उस राजा को पकड़ दिया, अब क्या तुम्हारे बड़ा ठीक मिलेगा किसो, किसो अब ये ठीक है, राजा को पकड़ लिया। अब घर के राज्य में तो राजा को घूम सकता, वहां कौन पूछे, कोई पूछा नहीं, पकड़ लिया उनको, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, पुष्प चढ़ाए, चंदन सजाया, श्रृंगार किया, ऐसी तरह से ले गए काली के मंदिर में। और क्या था, बस उन्होंने पुरोहित था, पुरोहित ने पूछा कि तुम्हारी स्त्री है, स्त्री मर गई? अरे आधा शरीर है, स्त्री पुरुष दोनों होते तो पूरा शरीर होता है, आधा शरीर होने पर ये भाई नहीं चलेगा, क्या तुम्हारा लड़का है? ये लड़का मर गया, अरे हृदय चला हुआ इसका, हृदय चला हुआ है, इसको निकालो। कहते बहानाबाजी करता हुआ क्या पता इस बात का, स्त्री मर गई बेटा मर गया, इसके कहने से तो मानते हैं, अपना चढ़ा दो। फिर देखा अंगुली कटी हुई, अरे अंगुली कटी हुई, निकल दो, एकदम क्या धक्का दे निकाल दिया, अंगुली कटी हुई प्रत्यक्ष बात में, ये अंगुली कट रही भाई नहीं चढ़ता। जब अंगुली कटा हुआ मंगली नहीं चढ़ता, स्त्रियों को ऑपरेशन किया जाए, स्त्री में स्त्री पना ही नष्ट हो जाता है, पुरुष में पुरुष पना ही नष्ट हो जाता है, ना तो वीर स्थापन करता पुरुष को स्थापन कर सकता है, ना स्त्री धारण कर सकती है, तो स्त्री का और पुरुष का दोनों का स्त्रीत्व और पुरुषत्व नष्ट हो जाता होता है, उनका पिंड नहीं लगता, पानी नहीं लगता घरेलों को, अरे वैसे बहन नहीं लगती, उनको चाट दिया जाए काट दिया जाए तो देवता वही नहीं चलती, इतना आनंद होता है। वो राजा फिर छोड़ दिया तो निकल गया वहां से, घोड़े से पड़ गए, तीसरे दिन पहुंचा अपने राज्य में, लोगों क्या कैसे आना हुआ, कहते आना हुआ ठीक हुआ, हमारे तो एक और बात और है, क्या भुनिम को बुलाऊं, हमारा जो मंत्री था उस मंत्री को बुलाया जाए, ये महाराज मंत्री कहाँ है कैसे है? अगर नहीं आएगा तो आना नहीं पाएंगे, दूध पियेंगे फल खा लेंगे और अन्न खाएंगे, क्योंकि मैंने कह दिया कि मेरे राज्य में अन्न मत खाना, तो भाई वो जब तक नहीं आवे हम अन्न नहीं खाएंगे। तो सेवक बड़े दूर से गए दूसरों के राज्य में, वहां वो मिला, उसको आदर करके लाए, आया तो उसे पूछा कि मेरी एक बात पूछनी है, खास आपको बुलाया है, मेरी बात पूछना है। आपने कहा मंगल हो गया हाथ कटने से, तो मैं समझा नहीं मंगल कैसे हो गया, हमारी अंगुली कट गई और इसके तो मंगल हो गया, तो वो तो मेरे को पता लग गया, अंगुली कटी हुई न होती तो दांत कट जाती, तो अंगुली के बदले नाक रह गई मस्तक रह गया, ये तो मंगल हो गया, पर आपको निकाला गया तुम निकलो यहाँ से, सब आप बहुत खुश हो गए, मंगल हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, वो क्या मौज हुई बताओ, आपका क्या फायदा हुआ, आपको तो राज्य से वंचित ही रहना पड़ा, और मेरे राज्य पर मैं अन्न नहीं खाया, दुखी पाया, फिर कटे जाए तो फल खाया, अन्न खाया, जो कुछ हुआ, घर पर जाना नहीं दिया, पैसा एक लेना नहीं दिया आपको, घर पर जाए तो कुछ लेकर जाएगा, इस बात से कहता है यहाँ से सीधे चला जाऊ कर सो, कोई घर वाले बाल बच्चों से मिलने की जरूरत नहीं, आपके क्या आनंद हुआ? तो कहता आपके आनंद क्या हुआ, हमारे वो बताया कि मैं शिकार गया था तो मेरा घोड़ा तेज था, वो अकेले घिसने गए और वहां डाकुओं के फंदे में फंस गए, वहां हमारे राज्य को कोई आदमी नहीं आ रही, जिसमें किसी का घोड़ा कमजोर था वो नहीं पहुंचे। कहते उनका घोड़ा कमजोर था, क्या मेरा घोड़ा कमजोर था? मेरा और आपका घोड़ा तो गुड़बड़ थे दोनों, तो आप गए वहां पर हम भी जाते, तो आपके दंगड़ी कटी हुई, मेरे कुछ रंग नहीं कटी हुई, ना स्त्री मरी हुई, ना पुरुष मरा, पुत्र मरा है, ना मरी कटी, मेरे तो गाय कटता गई, गाय कटने में तो दूर कर दिया, कर फिर सब हुई, फिर मंत्री बना गया। तो भगवान ने बहुत कृपा की हमारे पर, कितना आनंद हुआ, और इतने आनंद नहीं है, भगवान का विधान होता है वो आनंदमय होता है, उसका आनंद तो और ही है, वो आपको हम बता ही नहीं सकते, सुना ही नहीं सकते, जिसको कहते हैं ऐसा आनंद होता है। तो इतने आनंद में जो हमारे मन के प्रतिकूल बात होती है वो आनंद होता है, क्योंकि मन के प्रतिकूल होती है पाप की बात, पाप का फल होता है वो आता है, और पाप का फल देने पर पाप कट जाता है, तो पाप नष्ट होने से हमारा फायदा हुआ, तो जितने से कष्ट आता है, जो कष्ट आता है उतने पाप नष्ट होता है। आप सब साल समझ ले, बुखार आवे, आप घाटा लग जाए, आपका तिरस्कार हो जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, बिना कारण आप काम करते नहीं, निंदा के लिए अपमान के लिए काम करते नहीं, ऐसे पर आपकी निंदा हो जाए, उसमें प्रसन्न रहना चाहिए कि पूर्व का कोई पाप कटा है, पूर्व का कोई दोष था वो दोष दूर हुआ है, जितना दुख आता है वो कोई कोई पाप का फल है, सुख आता है कोई पुण्य का फल है, तो पाप का फल है, पाप का फल भोगने पर पाप नष्ट हो जाता है, वो फल दे दिया पाप कैसे रहेगा, पाप रह नहीं सकता, समूह नष्ट हो गया, तो हमारे दुख की तरफ तो दृष्टि होती है, मैं पाप नष्ट हो जाए दृष्टि नहीं होती, इस वास्ते कहते हमारा सुख दूर हुआ, आपत हो गई, तो हमारी दृष्टि आपत की तरफ रहती है, मैं समझदार आदमी है उनकी दृष्टि रहती है पापों की तरफ, कोई पाप आया है तो कोई कोई पुण्य, कोई ना कोई हमारा पाप था उसका फल मिला, उसका फल मिला तो पाप कट गया, तो मौज हो गया, आनंद हो गया, तो एक आनंद होता है ऐसा विलक्षण, तो विलक्षण आनंद में किसी किसी के ये बात होती है, जैसे मंत्री की बताई, उन्हें दुख आता था आनंद माते बड़े खुशी बड़ी प्रसन्न हुई, दुख में आनंद ज्यादा आता है, कारण क्या, दुख में पापों का नाश होता है, सुख में आराम है पुण्यों का नाश होता है, तो आप पुण्य का नाश चाहते हैं पापों का नाश, आप पूछा जाए कि पापों का नाश हो जाए, पापों का नाश भाई दुख में होता है, दुख आ जाए वो पाप का फल है, वो पाप नष्ट हो जाएगा, तो इस तरह से पाप नष्ट होने से पुण्य का फल आनंद आता है, तो संत महात्मा लोग इस बात को जानते हैं, शत्रु हृदय संयोग वियोग मित्र मप्यो उपयोग दुख दायित्व को भेद शत्रु मित्र हो, शत्रु मिलता है तो मिलत एक दारुण दुख दे ही, और विसुरत एक प्राण हर ले ही, सच्चा मित्र होता है प्रेमी मिलता है तो मिलत एक सुख होता है, और दुष्ट मिलता है तो मिलत एक दारुण दुख दे ही, विशुद्ध एक प्राण ले, मित्र मिलता है तो सुख होता है, विशुद्ध है दुख होता है, तो एक तरफ उसके दुख एक तरफ दोनों को भेद है, शत्रु मित्र शत्रु मित्र भेद गया, शत्रु के तो मिलने में दुख और मित्र के वियोग में दुख, उसके वियोग में सुख और संयोग में दुख, तो बड़बड़ी हुआ ना, एक तरफ उसे दुख है एक तरफ उसे दुख है, एक तरफ उसे सुख है एक तरफ उसे सुख है, तो शत्रु मित्र भेद नहीं है, तो संसार के जो दुख है पाप पुण्य है उनके होने में सुख में दुख भेद नहीं है, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, आता हुआ अच्छा लगता है, और सुख है वो आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है। तो एक सब सुख है, एक तरफ से दुख है, तो सुख दूर बरोबरी है, और क्या फर्क क्या पड़ा। जितना दुख आकर पड़ता है उतने पाप करते हैं, तो पाप करते हैं तो हम शुद्ध होते हैं, ये प्रत्यक्ष बात है। जिसके महीना डेढ़ महीना का बुखार आया, सही बहुत कृष हो गया, अन्न लिया नहीं, अब उसको जब कथा बनती सच्चे में तो गदगद हो जाता है, आंसू बहने लगते हैं, ये प्रत्यक्ष बात है। क्यों ऐसा होता है? ये पाप कट रहा है, सत्संग करने से, बुखार के आने से पाप नष्ट हुए हैं, पुण्य प्रकट हुआ, पाप जगता होता है। इस वास्ते कथा वार्ता में उसको अभिषेक आनंद होता है। तो पाप कटने से प्रत्यक्ष आनंद होता है, ये बात सबका अनुभव है। इस वास्ते दुख आकर पड़ता है तो दुख में पापों का नाश होता है। दुख भोगने के बाद, बुखार भोगने के बाद शांति मिलती है, आनंद मिलता है। अरे सुख ज्यादा भोग लार वो चला जाएगा, बड़ा भयंकर दुख होता है। क्यों होता है? दुख पाप है। अब पापों की बारी आई है, पुण्यों की बारी आई, सुख पहुंचाया तब, अब दुख पहुंचा तो पुण्य पाप की बारी आई, अब पाप बारी है दुख दे गई। इस वास्ते पाप कर्म दुख देने वाला होता है। ये जो आज राजी होते हैं कि बच्चा बच्ची नहीं हुए तो सुख हुआ, इसका दुख बहुत भयंकर होगा। अंगहीन हो गए आप, खास मनुष्य में मनुष्य बना, पुरुष में पुरुष बना नहीं रहा, अरे स्त्री में स्त्री बना नहीं रहा। पुरुष बीज स्थापन कर तो सकता नहीं, अरे मनुष्य स्त्री गर्भ धारण कर सकते नहीं, दोनों शक्तियां नष्ट हो गई, पुरुष की शक्ति और स्त्री की शक्ति। जिस मनुष्य शरीर के प्राप्त करने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, पाप पुण्य दोनों से ऊंचा उठ जाए, सुख हो जाए, ऐसे सुख की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर, उस शरीर को खो दिया, मनुष्य पुरुष खो दिया, स्त्री खो दिया। अरे पुरुष को तो हिजड़ा क्या, इसको क्या कहे बताओ? वो पुरुष पैदा आगे पुरुष पैदा नहीं करता तो हिजड़ा है, पुरुष ही पैदा नहीं कर सकता, स्त्री बच्चा पैदा नहीं कर सके, उसको हिजड़ा के वो क्या कहे भाई? उसका नाम हमारे पता नहीं भाई, बात तो वही है जैसा भाई है। वो स्त्री का स्त्री बना गया, स्त्री शब्द है, स्त्री स्त्री नहीं, शब्द नहीं धातु और शरीर धातु है, पाणिनि जी का उन धातु से स्त्री शब्द बनता है। जहां शुक्र और सोनेत दोनों इकट्ठे होकर मुझसे पैदा हो उसका नाम स्त्री, स्त्री स्त्री से धातु धातु से उसका नाम स्त्री बनता है। जो पुत्र पैदा नहीं कर सकते, संतान पैदा नहीं कर सकते, उसका स्त्रीत्व गया, स्त्रीत्व धर्म नष्ट हो गया, और पुरुष का पुरुषत्व नष्ट हो गया। अब उन्हें क्या कहे, वो क्या कहे, मुश्किल होगी। पुरुष में पुरुषत्व रहता है, मानो स्त्रीसंग कर सकता है, परंतु पुरुष पुत्र पैदा नहीं कर सकता, तो पुरुष पैदा नहीं कर सकता तो नपुंसक हुआ, हिंजड़ा हुआ, ऐसे पुरुष स्त्री हिंजड़ा हुई। बोले बोले अन्नदान आदि भी बढ़िया नहीं होता है, मेरे भिक्षा में मैं मांग करके भिक्षा लेता हूँ, आजकल ले जाता हूँ, कुछ बुखार हो गया, बीमारी हो गई थी तो दूसरा लाने लग गया, तो महाराज हमने भी एक आसमान अपना आराम छोड़ रहा तो भोजन आ जाता है तो पा लेते हैं। गर्भ गिराने वाले पता क्या लगे स्त्री का कि किस घर में गिरा है, तो मैं कहता हूँ भाई जिस घर में गर्भ गिराया हो उस घर का अन्न मत देना। गर्भ गिराने वाली स्त्री अगर देख लेती है कि यहाँ अन्न पड़ा है, देख ले वो अन्न काम का नहीं होता। स्त्री के देखने दृष्टि पड़ने से अन्न खराब हो जाता है, अन्न खाने के लिए नहीं होता। इस वास्ते जिस घर में ब्रह्महत्या होती हो, ब्रह्महत्या से दुगुना ये गर्भपात होता हो, उस घर का अन्न नहीं खाते हम, लेते नहीं, भिक्षा नहीं लेते, वो खराब। उसी भयंकर ऐसी अवस्था होती है, मर जाने पर अस्थि संचय करके गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगता है। नारायण बलि करे उसे शुद्धि के लिए, मरने के बाद में जिसने गर्भपात किया है तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगे, पुण्य करने वाले को पाप लगे। ये दू जी ने मेरे को सुनाया था धर्मशास्त्र, इन्होंने धर्मशास्त्र मेरे को सुनाया ऐसी बात, एक आप घात करके मरे, एक गर्भपात करे, इनके पीछे शुभ काम करने वाले को भी पाप लगे, शुभ काम करने वाले को उसके पाप दूर करने के लिए तो पाप लगे उसको। तो इस वास्ते ऐसे भयंकर पाप की अवस्था वैसा आजकल रही है स्त्रियों में रही है, बड़े राजी होते हैं और पुरुष भी उसमें सहायता करते हैं। ये तो पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या का जो पाप है उसे दुगुणा होता है गर्भपात से। प्रायश्चित तंग तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है, तस्यास्ति त्याग वो भी दिए दे, पुरुष को चाहे उस स्त्री का त्याग कर दे, उस स्त्री को स्त्री ने माने अपने त्याग कर दे जो गर्भपात किया जिसने, दुगुणा हुआ ब्रह्मचर्य दुगुणा। जिस गर्भ पे गर्भ में आने वाले बालक ने दोनों को आपको सुख दिया, जिस सुख बिना रहते नहीं, मैं कहता तुम संयम रखो कि हम रख नहीं सकते, तुम संयम पालन कर नहीं सकते ऐसा सुख, आप सुख के बिना रह नहीं सकते ऐसा सुख दे करके जो गर्भ में आया बच्चा उसे टुकड़ा टुकड़ा करके नष्ट कर देना कितना बड़ा भाई पाप है, उसको जीने का भी अधिकार नहीं, उसको मार देना कितना बड़ा भयंकर पाप है। ब्रह्मत्या का पाप इन अधूरा नहीं है, यथ पाप हम ब्रह्मत्यापात में गर्भपात दोनों दुख है। इस वास्ते माताओं बहनों भाइयों सज्जनों ऐसा काम कभी मत करो, परिवार नियोजन मत करो, ये बड़ा भाई भयंकर पाप लगता है। आपको नहीं चाहिए संतान अधिकारो कोई हल नहीं, और संतान पैदा करने में ब्रह्मा जी ने प्रेरणा की है, जितने बच्चे हुए थे तुम सृष्टि पैदा करो, तुम सृष्टि पैदा करो, सब सृष्टि पैदा करो, सनका जी ने माना नहीं तो राजी नहीं हुए, ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए, वे 5 वर्ष ही रहे, 5 वर्ष की अवस्था वाले रहे, अभी 5 वर्ष गए, अभी अभी घूमते 5 वर्ष की अवस्था वाले नंगड़िए बाबा नंगड़ा बाबा सनक सनंद सत कुमार 5 भाई 5। तो इस तरह से पाप लगता है भाई, पाप लगेगा बड़ा भयंकर पाप, इस वास्ते अपने कदे भी ऐसा पाप कर मत करो। ये बीच में बात आ गई, मनुष्य शरीर आपका परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, उस शरीर का आप उपयोग करके बड़े भयंकर नरक खरीदते हैं, कितना बड़ा दुख है। जिस मानव शरीर से आपको तत्व ज्ञान होते हैं, परमात्मा का प्रेम हो जाए, प्रेम के भिखारी भगवान खुद है। मैंने गीता का तो सुना, सर्वधर्मान प्रेत्य माम एकम शरणम व्रज अंत सर्व पापे मोशिष्यामी मा सुचर, शरण जाना भगत का काम और पापों से मुक्त करना भगवान का काम, तो प्रेम करना दोनों का काम, भगत भगवान से प्रेम करे, भगवान भगत से प्रेम करे, भक्तों के प्रेम से भगवान राजी होते हैं, भगवान खुश होते हैं, भक्तों की सेवा कर खुश होते हैं। महाभारत में कथा आती है, आप महल में बैठे भगवान ध्यान कर रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज गए, पूछा कि महाराज दुनिया सब आपका ध्यान करती है, आप ध्यान किस करते हैं? तब कहा कि भीष्म पर हुआ सरसैया पर, जिसके ऐसा लिखा दो अंगों की चीज ऐसी नहीं जिसमें घाव ना हो, सब शरीर में घाव, इच्छा मृत्यु थे जावे तब मरे तो नहीं मरे, नहीं घाव इतना होने पर भी मरूंगा नहीं तो नहीं मरे, उत्तरायण शरीर आएगा तब मरूंगा, अभी दक्षिणा रक्त महसूस किया दक्षिणा मरूंगा नहीं, सरसैया पर पड़े रहे 58 दिन तक। तो भीष्म पड़ा हुआ मेरा ध्यान कर रहा है, तो भीष्म का ध्यान मैं कर रहा हूँ, सर तुम चलो तुम्हारे धर्म विषय कोई शंका हो तो विष्णु जी पूछ लो। धर्मशास्त्र को जानने वाला सूर्यास्त हो रहा है, ऐसा जानकार नहीं मिलेगा। साथ में देंगे विष्णु ने कहा कि महाराज आपके सामने मैं क्या कहूँ, आप कहिए धर्म की बात, नहीं मैं तुम्हारे सुनना चाहता हूँ, तुम सुनाओ। विष्णु जी का विष्णु जी कहा महाराज मेरे को शरीर में खून बह रहा है जैसे गेहूं के पहाड़ के ऊपर वर्षा हो जाए और लाल लाल पानी निकले, ऐसे शरीर से खून बह रहा है और थोड़ी थोड़ी देर मूर्छा हो रही है, फिर मूर्छा खुले और पीड़ा से फिर मूर्छा हो जाए, मैं कैसे कर लूंगा। भगवान हाथ फेर दिया, अब बोलो अब भिड़ा है शांति पर अनुशासन पर दो पर्व सुनाए पड़े पड़े सरसैया भर पड़े पड़े विष्णु जी ने और पुनरायण विष्णु उपवास सहस्र नाम है ना, ये पांच रत्न है गीता सहस्र नाम स्तवराजो हिंदुश्रुति गजेन्द्र मोक्षम से पंच रत्न भारती, ऐसे पंच रत्न है इनका पाठ करते हैं लोग, उसमें गजेन्द्र मोक्ष में शांतनु शांतनु पुनः शांतनु के पुत्र विष्णु जी महाराज बोलते हैं विष्णु उपवास। विष्णु जी ने दो पर्व सुनाए पड़े पड़े सत्संग हुआ जहाँ भगवान श्रोता है कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर महाराज श्रोता बने भक्ता विष्णु जी महाराज सरसैया पर बने हुए इतना पर्व से उन्हें ये बात कही कि कितना विलक्षण आनंद है भगवान के भजन में। उस गीता में जो वैषम पायन कही है वह विष्णु जी ने कही हुई है, विषम पायन जी सुनाई है जन्मेजय को 18 प्रकार का कोड हो गया 18 प्रकार का। जन्मेजय ने एक जिग किया क्यों सर्प काट गया परिषद को, परिषद को सर्प काट गया तो जन्मेजय था परिषद का बेटा, बाप के सर्प काटने से बाप मर गए तो सर्पों का नाश कर दूंगा ऐसा विचार करके उन सर्प का यज्ञ किया तो यज्ञ के बीच में सब सांप आने लगे दा दा दा पड़ने लगे। ब्राह्मण याद और प्रयाद दो ऋषि थे और उनका यज्ञ करो हमारा जो सब सर्पों को भस्म कर देना है। तक्षक सर्प था वो जा इंद्र के नीचे इंद्र छिप गया वहां तक्षक काटने वाला था तो इंद्र के नीचे इंद्र के समय के दो राहु थी इंद्र के देवती इंद्र का इंद्रासु डोलने लगा क्या स्वाहा विश्वाहा हो जाएगी अभी तो घोड़ा के महाराज अब क्या करूं सर्प मेरे आ गए यहाँ पर। तो फिर एक ऋषि थे वो क्या नाम आस्तिक आस्तिक ऋषि था आस्तिक आस्तिक ऋषि था तो वो संध्या करता था रोजाना सूर्य रहते हुए सूर्योदय से पहले तारों के रहते हुए तो सूर्यास्त होने लगा तो आस्तिक थी स्त्री ने जला दिया और नियम किया कि मेरे मेरे नाम की स्त्री हो मेरे नाम की स्त्री हो तब तो ब्याह करूंगा मैं और कैसे करूंगा नहीं। तो आस्तिक था आस्तिक लड़की का नाम तो ब्याह किया जरतकारू अलग था जरतकारू जरतकारू ये तो वो ब्याह हुआ पीछे पीछे ब्याह हुआ ब्याह जो सूर्यास्त हो जाएगा इस बार जगा दिया तब उसने कहा जरतकारू उसके पुत्र का जरतकारू आस्ते का पुत्र का जरतकारू है वो हुआ उसने आस्ते आस्ते तुम्हारे पेट में गर्भ है अब मैं तुम्हारे स्त्री नहीं बनूंगा। मैंने कह दिया पहले पिता को कि जिस दिन मेरा गणा नहीं करेगा तो उसी दिन छोड़ दूंगा। तो सोते को जगा दिया मैं नींद में सोता था जगा दिया अब मैं इसी दिन बनूंगा और अब मेरे संतान है तो उसी पेट पर हाथ धरा फिर पेट में है तो संतान हो जाएगा। नाने को संतान की जरूरत थी तो नाने को जरूर हो जाएगा वो जरूरतकारू था उसने जाकर सरपंच बंद किया जन्मे जाएगा सर्प बन, तो वो बचा ऋषण बना जाएगा महाराज, अब की होगी बात हो सुनी, अब क्षमा कर दो, बन कर दिया वो जिग नहीं हुआ। तो उस जिग में समाप्ति करते थे सब सर्पों की। अब जरूरतगारू का नाम लेवे तो शाप्ति कटेगा, महाभारत में आते ही कथा, जरूरतगारू का नाम लेने पर शाप्ति कटता, आस्तिक आस्तिक आस्तिक आस्तिक आस्तिक नाम प्रसाद है ना, आस्तिक के प्रसाद से उन्हीं के नाम लेने पर शाप्ति काटता उसको, क्योंकि सर्प का जीव सब समाप्त कर देता उसने बंद किया। तो अब भी ऐसी जगह कोई आस्तिक हो जरूरतगारू जरूरतगारू नाम ले शाप्ति कटेगा, ऐसा महाभारत में आया है। तो ऐसी ऐसी कथाएं आई है महाभारत में, बहुत कथाएं। वो महाराज ने कह दिया है महाभारत में नहीं है तो कहीं नहीं मिले, और कहीं नहीं कहीं मिलेगी वो महाभारत में मिलेगी, ऐसी प्रतिज्ञा की महाराज। लाख श्लोक लाख अपने कुछ महाभारत मिलता है हिन्दुस्तान का, उसमें लाख से कुछ कम है, जो दक्षिण राष्ट्र महाभारत में उसे कई श्लोक लिए अपने, जब गीता प्रेस में महाभारत छपा है उस महाभारत में कई श्लोक दाक्षिणाती के लिए, अपने पूरा नहीं था ऐसे लिए छपा है। तो वो ऋषियों ने ऐसी कृपा की है, तो ऐसे वैसे बड़े बड़े महर्षि हुए जिन्होंने भगवान का भजन किया, भगवान के भजन के समान कोई चीज नहीं है। तो मनुष्य शरीर के भीतर आकर मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर ले, इतना बड़ा भारी लाभ मनुष्य से ले सकते हैं, उस चीज का अधिकारी मनुष्य होकर और नरकों को पैदा करता है, नरकों की तैयारी करता है, कितना बड़ा भारी दुष्ट हुआ है, कितना बड़ा लाभ का अधिकारी होकर के कितने भाई नीचे चला चला गया नरकों में। इस वास्ते भाई हो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि पाप मत करो, अन्याय मत करो, परिवार नियोजन मत करो, गर्भपात मत करो, ये पाप भयंकर है। मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ बताया है, दुर्लभ हो मानुष हो देह दुर्लभ त्रय में भी तत् लब्धवा सुदुर्लभ मितम बहु संभव मानते, दुर्लभ शरीर वो दुर्लभ शरीर नहीं जाना, उसको बंद कर दिया शरीर मत धारण करो, स्त्रियों को कहते सही धारण मत करो, इस वास्ते उनको ऑपरेशन करा दिया, बच्चा दानी निकाल दी, ना वो स्त्री धर्म में होती है ना उसे संतान होता है, स्त्री धर्म बंद हो जाता है वो संतान नहीं होती, ऐसे पुरुष को ऑपरेशन कर दिया, पुरुष के स्थान में कदा नहीं करे, ऐसे महान आनंद बड़ा भारी अनर्थ किया है, ऐसा कर नहीं सकता। अब करने वाले महाराज जानते नहीं, शास्त्र जानते नहीं, अंग्रेजी पढ़े लिखे उन्होंने क्या पता कितना पाप होता है, कैसे ऑपरेशन करेगा, गर्भपात की तो फिर भी लोग निंदा करते हैं, ये तो परिवार नियोजन तो होना ही चाहिए, मैंने पत्र दिया था पांच जने को जो उन्होंने गर्भपात लिखे, परिवार नियोजन बात नहीं लिखी छपी नहीं, क्या कहे तो बहुत आवश्यक है बहुत जरूरी है होना ही चाहिए, ऐसे मनुष्य बहुत मानते, बहुत मनुष्य ऐसे मान गए। अब अखबारों में और सिनेमा में दर्शकों में जगह जगह एक बार परिवार अन्न नहीं होता, ये 2025 इससे पहले ही मेरे पिता था जब सुना तो मैं देश गया, जब कहा कि इन्हें अन्न नहीं मिलेगा मैं कहता हूँ आए पाप है पानी नहीं मिलेगा। अब इस साल जयपुर से अखबार मिलेगा गया कि गर्मी के दिनों में मनुष्यों को पीने के लिए पूरा पानी हम नहीं दे सकेंगे, राजी तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों को सामने आया ऐसा। अब ऐसे आया पंडरपुर में अभी शीतकाल में भी पानी की तंगी है, पूरा पानी नहीं मिलता, तो आप तो कहते हो नहीं मिलेगा हमें पानी नहीं मिला, पाप का फल होगा ऐसा, पर समझते नहीं आज इतने जानवरों को मार रहे हैं जिनका कितना खून है, जो कितना टब भर भरे बूटे बूटे भरे कितना गर्भपात का खून इकट्ठा करते हैं, राम राम राम राम, क्या करेंगे पता नहीं है। इस वास्ते पाप हो रहा है तो भाइयों से बहनों से कहना पाप मत करो, भगवान का नाम लो, जप नाम जप करो, कीर्तन करो। तो कलयुग में कीर्तन करने की महिमा ज्यादा है। कलयुग केशव कीर्तनाथ, कलयुग तद्धरी कीर्तनाथ, कलयुग में नाम का कीर्तन का बड़ी महिमा, नाम जप की बड़ी महिमा। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष न ज्ञान हो पाऊ। में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, कलयुग में विशेष भगवान का प्रभाव है, इससे बड़ा प्रभाव है। इस वास्ते महाराज बता रहे हैं समय हो गया, समय तो भाई समय हो गया हमारे 8-10 मिनट हमारे कीर्तन में हमारे नमस्कार में लग जाते हैं, उतना अधिक लेवे जो तो हम दोषी नहीं है। तो घंटा भर में तो हुआ, घंटा भर बोलने का बोल देते हैं। इस वास्ते अब समाप्त करते हैं, समय आ गया। इस वास्ते तो आप लोगों से कहना है भगवान नाम का जप करो, कीर्तन करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, जो आपके कल्याण का मार्ग। प्रस्थान त्रय है, प्रस्थान त्रय में तीन चीज है, चार माँ बात है और ये उपनिषद, 10 उपनिषद और गीता और ब्रह्म सूत्र, ये तीन है प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय है तीन, उद्धार करने के लिए इनका पठन करो, पठन करो। अब कोई आपकी बात कोई मन में नहीं, शंका हो तो बुलाओ। हिंदू